हम सब दूसरा पारा सूरतुल बकरा आयत नंबर 178 178 से। दूसरा पारा सूरतुल बकरा आयत नंबर 178 और रुकू नंबर 6 है। और तर्जमे वाले कुरआन करीम का सफा कितना है? 62 है जी, यानी 61 के एंड से शुरू हो रहा है। 61 के एंड से शुरू हो रहा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ترجمة دیکھیں، يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، كتب عليكم، पर किया गया है तुम पर अलकिसासु बदला फिल कत्ला नहक कत्ल में अलहुर्रु बिल हुर्री आजाद आजाद के बदले में वल अब्दु बिल अब्दी गुलाम गुलाम के बदले में वल उनसा बिल उनसा और मुजक मुअन्नस मुअन्नस के बदले में فَمَنْ عُفِيَ لَهُ پس وہ آدمی درگزر کر دیا گیا جس کے لیے من اخیہ اپنے بھائی سے شیئن کوئی چیز فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ پس پیروی کرنا ہے اچھائی کی وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ اور ادا کرنا ہے اس کی طرف اچھے طریقے سے ذالک تخفیفم من ربکم وہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے ورحمہ اور رحمت ہے فمن اعتدى بعد ذلك پس وہ آدمی جس نے حد سے تجاوز کیا اس کے بعد فلہ عذاب علیم پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے ولکم فی القصاص حیاۃ اور تمہارے لیے بدلے میں زندگی ہے یا اولی الالباب اے اہل عقل والو لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی ہو جاؤ کتب علیکم اور فرض کر دیا گیا ہے تم پر اذا حضر احدکم الموت جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کو موت کا وقت ان ترک خیرا اگر اس نے چھوڑا ہے مال الوصیہ وصیت کو بالوالدین والدین کے لیے والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروف نیکی کرتے ہوئے حقاً علی المتقین حق ہے تقوی اختیار کرنے والوں پر فمن بدلہ بعدما سمع پس وہ آدمی جس نے تبدیل کر دیا اس کو بعدما سمع بات اس کے کہ اس نے سنی تھی وہ وصیت فإنما اسمه پس بے شک اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہے یبدلون جو تبدیل کر دیتے ہیں اس کو ان اللہ بے شک اللہ رب العزت سمیع علیم سننے والا ہے اور اننے والا ہے فمن خاف من موسی پس وہ آدمی جس کو خوف و وصیت کرنے والے کی جانب سے جنفا جانبداری کا او اسما یا گناہ کا فاصلح بینہم پس وہ اصلاح کر دے ان کے درمیان فلا اسما علی پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے صدق اللہ مولانا العظیم فصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 سے لے کر 182 تک تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پڑھا گیا. ترجمۃ القرآن کی اس کلاس کے اندر آپ نے قرآن کریم کی آیات کا لفظی ترجمہ سن دیا ہے. اب اس کے متعلق کچھ باتیں آپ ملاحظہ فرما لیں. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے شریعت اسلام کے کچھ احکامات کو بیان کیا. پہلے تو یہ سنیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے خطاب کن کو کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا سے ساتھی تو ٹپائیاں قریب ٹھیک کر لیں تاکہ بعد میں آنے والے ساتھی آپ تھوڑا سا آگے ہو جائے. بھائی یونس آپ تھوڑا سا اس طرح آگے جائیں آگے. اس آیت مبارکہ کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے کیا احکام صادر فرمائے ہیں. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قصاص کے احکامات کو بیان کیا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو ہم اکثر اپنے دروس سے پہلے کہا کرتے ہیں کہ چار باتیں آپ ذہن نشین کر لیں. ایک بات یہ کہ ہم آل السنت والجماعت اور آل السنت والجماعت کے چار اصول ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس شرعی. اب ہمارے چار اصول کیوں ہیں؟ ان کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جہاد کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے. لیکن ان کی تفصیلات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان نہیں فرمایا. اب ہم نے نماز دیکھنا ہے کہ نماز فرض ہے یا نہیں. یہ مسئلہ ہمیں کتاب اللہ سے مل گیا، ہم نے کہا جی کہ نماز فرض. اب رہ گیا مسئلہ رکعات کا. رکعات کی تعداد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا. تو ہم نے پورے قرآن کریم پر نگاہ دہرائی تو قرآن کریم کے اندر سے ہمیں نماز کی رکعت کے متعلق کوئی بات نہیں ملی، ہمیں روزے کی شرائط کے متعلق کوئی بات نہیں ملی، ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق اگر بکریاں مال ہوں تو کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر اونٹ ہوں تو کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر انسان کے پاس سونا ہو تو کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، چاندی ہو تو کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مال تجارت ہو تو کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کے بارے میں ہمیں قرآن کریم سے کوئی بات نہیں ملی. پھر ہم نے احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اتنی اتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. کتنی باتیں ہوگی؟ دو باتیں. ایک مسئلہ ہمیں کتاب اللہ سے ملا اور دوسرا احادیث مبارکہ. تیسرا ہم مانتے ہیں اجماع امت کو. اجماع امت کے متعلق ہم نے دیکھا کہ بعض مسائل ایسے جو قرآن و حدیث کے اندر نہیں، مثال کے طور پر اب رمضان المبارک کے اندر ہم ایک امام کے پیچھے 20 تراویح ادا کر دی. اب ہم نے کتاب اللہ اٹھا کر دیکھی تو کتاب اللہ میں یہ مسئلہ ہمیں نہیں ملا. پھر یہی مسئلہ ہم نے حدیث مبارکہ میں تلاش کیا تو ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات نہیں ملی کہ صحابہ ایک ہی امام کے پیچھے 20 تراویح ادا کیا کرتے. حدیث مبارکہ میں ہمیں کوئی بات نہیں ملی. پھر ہم نے صحابہ کے عمل کو دیکھا تو دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ کے عارف اجمعین اپنی پوری زندگی میں وہ ایک امام کے پیچھے، یعنی اگر تراوی پڑھنی ہوتی 20 تراوی تو 20 تراوی ایک ہی امام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. ہم نے یہ بات جب دیکھی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے. جب صحابہ کا کسی بات پر اتفاق ہو تو وہ اجماع صحابہ کہلاتا. یہ مسئلہ ہمیں صحابہ سے مل گیا. ہم نے دیکھا مکھی پانی کے اندر گر جائے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کے ایک پر میں شفا ہے، ایک پر میں وبا ہے، بیماری ہے، وہ ہمیشہ بیماری والے پر کو اندر کرتی ہے، پانی کے اندر ڈالتی ہے، کھانے کے اندر ڈالتی ہے، چائے کے اندر ڈالتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دوسرا پر بھی تم ڈال دو تاکہ فم کلو، اس کو ڈبو دو تم تاکہ اس کا شفا والا پر بھی اندر چلا جائے، دونوں سمت برابر ہو جائے. جب ہم اس بات کو دیکھا، اس بات کو دیکھنے کے بعد اب ہمیں مکھی کا حکم تو پتہ چل گیا، اب ہمیں مچھر کا حکم پتہ نہیں تھا، تتلی کا حکم پتہ نہیں تھا. تو فقہا نے اس مثال پر غور کرنے کے بعد علت نکال کر باقی مسائل کو نکالا، اسے کہا قیاس الشرط. الحمدللہ آل سنت والجماعت چار دلائل پر عمل کرتے. دوسری بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ہم تک دین کے پہنچانے کا ذریعہ ہے. اگر درمیان سے صحابہ کو نکال دیا جائے تو پھر دین محفوظ نہیں بچتا. اور تیسری بات، اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ ہر حدیث وہ سنت نہیں ہوتی لیکن ہر سنت وہ حدیث ضرور ہوتی. اور چوتھی بات، آج کے دور میں تقلید کے بغیر انسان دین کے ایک مسئلے پر بھی عمل نہیں کر سکتا. تقلید کہتے ہیں کہ غیر نبی کی بات کو اس حسن ظن پر مان لینا کہ وہ دلیل کے مطابق بتائے گا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، اسے کہا جاتا ہے تقلید. یہ چار باتیں آپ اپنی ابتدائی طور پر پکی کر لیں، انشاءاللہ تعالی کوئی باطل فرقے والا آپ کو صراط مستقیم سے قصاص کہتے ہیں بدلہ کو. اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو دوسرا آدمی بدلہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ قرآن نے ایک اصول بتلایا ہے کہ وہ آدمی بدلہ لے سکتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے تو قرآن نے بتلایا کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے. ساتھی میری طرف توجہ رکھے، ساتھی آتی بھی رہیں گے جاتی بھی رہیں گے. آپ سے کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو نکل جائے تو پھر وہ دوبارہ نہیں ملتی. قصاص کہتے ہیں بدلے کو، اور بدلہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی زیادتی کرے یا ظلم کرے، نا انصافی کرے، تو قرآن نے بتلایا ہے کہ اتنی زیادتی اتنا بدلہ وہ لے سکتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم سے کوئی بندہ زیادتی کرے، سورہ نحل کے آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تم سے زیادتی کرے تو اتنی مقدار میں تم بھی زیادتی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں، جتنی مقدار میں اس نے آپ سے زیادتی کی ہے، اس نے اگر آپ کو تکلیف دی ہے تو اتنی تکلیف آپ بھی اس کو دے سکتے ہیں، تو اس نے اگر آپ کے ساتھ نا انصافی کی ہے تو اگر آپ بدلہ لینا ہی چاہتے ہیں تو اتنی نا انصافی اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ایک بخاری شریف کی، بخاری شریف میں آتا ہے کہ انبیاء میں سے کسی نبی نے ایک درخت کے نیچے آرام کیا تو انہیں ایک چمٹی نے کاٹ دیا، تو انہوں نے اس پوری چمٹیوں کی جو بستی تھی اس کو جلا دیا، اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ نے صرف اسی چمٹی کو کیوں نہیں جلایا کہ جس نے آپ کو تکلیف دی تھی، ایک اصول بتلا دیا اللہ رب العزت کہ صرف اتنا بدلہ لے سکتے ہیں اور اس سے ہی بدلہ لے سکتے ہیں جس نے آپ کے ساتھ زیادتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زمانہ میں ایک عورت یہودی نے اس کے سر پر پتھر مار کر اسے کچل دیا، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس عورت سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتا تو یہ کس نے قتل کیا ہے، نام لیتے گئے، جب اس یہودی کا نام آیا تو اس نے سر ہلایا، جی مجھے اس نے قتل کیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے اسی طرح قتل کرو کہ جس طرح اس نے قتل کیا ہے، اس کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل۔ اس سے پتا چلا کہ بدلہ لے سکتے ہیں لیکن بدلہ صرف اتنا لے سکتے ہیں کہ جس میں دوسرے پر نا انصافی زیادتی نہ ہو، اگر زیادتی ہوگی اس کا حکم قرآن نے بتلا دیا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ آیت کے آخر میں آ جائے۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص میں خالق ارض و سماوات نے مخاطب کس کو کیا، یہ قرآن نے بہترین اسلوب بتلایا یہاں پر، بہترین اسلوب۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن یہ اسلام یہ انصاف نہیں کرتا اور اسلام یہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے اور اسلام نے حقوق کو ضبط کیا ہے اور اسلام نے لوگوں کے حقوق جس طرح ان کو پہنچانے چاہیے تو اس طرح نہیں پہنچائے، جس طرح ملنے چاہیے تو اس طرح ان کو ان کے حقوق نہیں ملے، تو قرآن کا اسلوب دیکھے، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اس آیت کے اندر خالق ارض و سماوات نے مخاطب کس کو کیا ہے۔ مقاتل ابن حبان یہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پھیلانے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر دو بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان میں جو بنو نذیر تھا یہ طاقتور قبیلہ تھا اور بنو قریظہ جو قبیلہ تھا وہ تھوڑا بنسبت کمزور تھا۔ اب جب بنو نذیر والوں نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا، اب انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ ہم اپنے غلام کے بدلے میں بنو قریظہ کے آزاد آدمی کو اور ہم اپنے عورت کے بدلے میں مرد کو اور ایک زخم کے بدلے میں دو زخم دیں گے، یعنی اگر ان کا کوئی مر جاتا تو قصاص نہ لیا جاتا، ان کا کوئی مر جاتا یہ قتل کر دیا جاتا تو اس کے بدلے میں قصاص دیا جاتا، اور قصاص اس طرح کہ غلام کے بدلے میں آزاد، عورت کے بدلے میں مرد۔ یہ مقاتل ابن شبان کی روایت، لیکن سعید ابن جبیر ہیں کہ یہ جو دو قبیلے تھے یہ اوس اور خزرج تھے، ان کے آپس میں زمانہ جاہلیت کے اندر تنازع چل رہا تھا، جھگڑے چل رہے تھے، وہ جھگڑا یہ تھا کہ جو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اگر ان کا کوئی مر جاتا یا قتل کر دیا جاتا تو بدلہ نہ لیا جاتا، جب دوسرے قبیلے والے وہ طاقتور تھے ان کا کوئی قتل کر دیا جاتا تو وہ غلام قتل کیا جاتا تو وہ آزاد کو قتل کرتے، اور اگر عورت کو قتل کیا جاتا تو اس کے مرد بدلے میں مرد کو قتل کرتی تھی. اب ان دونوں تفسیر میں سے صحیح تفسیر کون سی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا, اس سے اوس اور خزرج مراد ہو سکتے کیونکہ وہ قبیلے مسلمان ہو گئے, اور قرآن نے اسلوب اختیار کیا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان ورو, اسلام آ گیا. اب اسلام نے آ کر مساوات قائم کی, اسلام نے آ کر کہا کوئی بڑا نہیں, کسی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں سے سب سے زیادہ مکرم اللہ رب العزت کے ہاں وہی ہے جو تقوی اختیار کرنے والا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو آپ نے حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا, فرمایا ان ربکم, بے شک تمہارا رب ایک ہے, تمہارا ایک رب ہے, اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا رب نہیں. فرمایا تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو, تمہارا رب ایک, تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے, تم سب کا دین ایک. تو فرمایا اب کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر, کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں, تم سب آپس میں برابر ہو. ہاں خالق کے ارض و سماوات کے ہاں سب سے زیادہ مکرم وہی ہوگا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا. یہ قرآن نے آ کر اشارے ختم کر دیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص, آسف القتل, اگر وہ آدمی ایمان والو تم پر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے, وہ آدمی جس کو نہ حق قتل سے قتل کر سکتے, لیکن یہ قرآن ہے اس نے اسلوب بتلایا ہے. جو تناسب تھا, جو آپس میں بڑھائیاں تھی, جیسے ایران والوں کے بارے میں آتا ہے زمانہ اسلام سے پہلے ایران والوں کے ذہن میں یہ تھا اور وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے ہماری لوگوں کے اندر جو خون دوڑتا ہے یہ خدا تعالیٰ کا خون دوڑتا ہے, یعنی اپنے آپ کو خدا کہلاتے. اسی طرح جو مصر والے تھے وہ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے, اپنے آپ اعلیٰ قرار دیا کرتے تھے, سورج چاند کی پرستش کیا کرتے تھے. یعنی اس وقت یہ تفاریق تھی, لیکن اسلام نے آ کر ان تفاریق کو ختم کر دیا, سوائے اس آدمی کے جو خالق کے ارض و سماوات کیا مکرم ہوگا جو تقوی اختیار کرنے والا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا گیا, گورنر بنے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بیٹے نے ایک مصری کو مار دیا, جب اس نے کہا کہ میں تمہاری شکایت کروں گا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا اذهب, چلا جا, جا کر شکایت کر, تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں, انا ابن مقرمین, میں ان لوگوں کا بیٹا ہوں جن کو عزت دی گئی. مصری کو کیا کہا اذهب, چلا جا, انا ابن المقرمین, میں ان کا آدمی ہوں جن کو عزت دی گئی ہے, میں ان کا بیٹا ہوں. مصری نے کہا ٹھیک ہے. حج کا موسم آیا, حج کے موسم میں دور دراز سے لوگ آ کر جمع ہوا کرتے تھے, گورنر ہو یا بڑے بڑے حضرات سارے جمع ہوا کرتے. اسی لیے بخاری شریف میں روایت آتی ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر آپ نے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو نیچے سے کاٹ دیا اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اتنی ہوا کرتی تھی, اس سے زیادہ نہیں تھی آپ کی داڑھی مبارک. اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اس حدیث کو, کہتے ہیں یہ خاص ہے یہ حدیث صرف اس کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حج کے موقع پر داڑھی کترواتے تھے. فرمایا نانا, سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اور صرف حج کے موقع پر آپ نے یہ کر کے اس لیے دکھلایا تاکہ پتہ چل جائے دور دراز سے آنے والے لوگوں کو بھی, تاکہ دور دراز سے آنے والے لوگوں کو بھی یہ بات پتہ چل جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہوتا تھا. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا وہ بھی آیا, وہ مصری بھی آیا, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی آیا اور وہ مصری بھی آیا. اس نے آ کر شکایت کی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، خلیفہ دوم امیر المومنین کو، کہ امیر المومنین اس نے مجھے مارا تھا اور کہا تھا اذهب، جا کے بتا دے انا ابن المکرمین، میں تو عزت والوں کا بیٹا ہوں، جا کر بتا دے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا، کہا اس کو اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا، فرمایا تو بھی اس کو کوڑا اسی طرح مار جس طرح اس نے تجھے کوڑا مارا، اور کہا کہ تو کہتا ہے انا ابن المکرمین، کہا یہ ساری باتیں زمانہ جاہلیت کی تھی، اسلام نے آ کر سب کچھ ختم کر دیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقدس. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، لازم کیا گیا ہے تم پر قصاص فی القتل، قتل میں. یہاں بات سمجھنے والی ہے، قتل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ بندہ جس نے جان بوجھ کر قتل کر دیا، ایک وہ جو غلطی سے قتل ہو گیا. فرمایا دونوں کے احکام الگ الگ ہیں، جان بوجھ کر قتل کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، غلطی سے قتل ہو گیا، اس کی آگے اقسام ہے، لیکن فرمایا یہ دیت ادا کر، دیت رکھی ہے. فرمایا یا تو وہ 100 اونٹ دے دے، یا 1000 دینار دے دے، یا 10000 درہم دے دے، ادا کر دے دیت. آگے فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں فرمایا قتل کیا جائے گا، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. پھر آگے قرآن نے عجیب انداز اختیار کیا، فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. فرمایا دیکھو قتل تو اس نے کر دیا، قتل تو اس نے کر دیا ہے، اب ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو، یا ہو سکتا ہے غیر اختیاری طور پر قتل ہو گیا ہو. جیسے احادیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، اب جب قتل کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو پکڑ کر مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا. اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اس کو مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس مارا تو یہ مر گیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ورثاء کو کہا کہ اس کا مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے قسم کھائی ہے، اگر تم حد سے زیادہ تجاوز کرو گے تو تم اپنے لیے دوزخ کو خرید لو. یاد اس مرتبہ آپ کہیں گے غلطی سے کیسے قتل ہو گیا، غلطی سے ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے حبتی کو نہیں مارا تھا، مکہ مارا، مارنے کا ارادہ تھا، قتل کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا، اب مکہ مارا تو وہ مر گیا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے اگر غلطی سے، تو قرآن کہتا ہے فمن عفی له من اخیه شیء، وہ آدمی جس نے اپنے بھائی سے، کا قتل تو ہو گیا اس سے، لیکن اخیه فرمایا پھر بھی یہ تمہارا کیا ہے، بھائی ہے. فمن عفی له من اخیه، وہ آدمی جس نے اپنے بھائی سے ترگزر والا معاملہ کر دیا. ایک آدمی تھا وہ کام کر رہا تھا، اوپر ساتھ اس کے مزدور تھے، وہ بیچارہ سیڑھی سے گرا دوسرے آدمی پر، وہ نیچے والا بندہ مر گیا. اب وہ جو اس کے ورثاء تھے کہنے لگے ہم بھی اس کو ماریں گے. کہا جی کیسے مارو گے، کہا جی اس نے ہمارا بندہ قتل کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو اوپر سے گرا ہے، گرنے کی وجہ سے یہ نیچے مار گیا خود، اس کی آئی ہوئی تھی. کہا نہیں ہم تو ماریں گے اس کو، ہم تو نہیں چھوڑتے. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. قاضی بڑا ہوشیار تھا، قاضی نے کہا چلو اوپر، اب سیڑھی پر چڑھ گئے، کہا اس کے اوپر چھلانگ لگاؤ، اگر چھلانگ لگانے سے مرتا ہے تو مر جائے بے شک، کیونکہ قرآن کہتا ہے فمن اعتدا، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، جس طرح اس نے کیا اس طرح تم کرو. وہ تو اوپر سے گرا، اس کی آئی ہوئی تھی، یہ نیچے سے مر گیا. اب اگر تم بھی اس کے اوپر چھلانگ لگاتے ہو، چھلانگ لگانے سے اگر مر جاتا ہے تو مر جائے، ٹھیک ہے، تجاوز تو نہیں کر سکتے. تو فرمایا فمن عفی له من اخیه شیء، وہ آدمی جس نے اپنے بھائی سے درگزر والا معاملہ کر دیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں ہیں، یا تو تم اپنے بھائی کو معاف کرو، یا اپنے بھائی سے دیت لے لو، دونوں میں سے کوئی کام کر لو. اور ایک حدیث میں آتا ہے یا قصاص لے لو، دیت لے لو، یا معاف کر دو. چوتھے کام پر میں اگر چوتھے کام کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو فرما اس کا ہاتھ پکڑ لو. حدیث مرگا فمن عفی لہو من اخیہ، وہ آدمی جس نے درگزر کیا اپنے بھائی سے شیء، کوئی چیز یعنی اس سے قصاص معاف کر دیا، فتبا ام بالمعروف و ادا ان الیہ باحسان، یہاں سے اب قاتل کو نصیحت، تیرے بھائی نے تیرے ساتھ درگزر والا معاملہ کیا ہے. وہ کیا درگزر والا معاملہ کیا ہے؟ تیرے اوپر قصاص آ رہا تھا، تجھے قتل کیا جانا تھا، بھائی نے تجھے چھوڑ کے کہا چل دیت ادا کر دے، اب تجھے یہ حق نہیں بنتا کہ تو بھاگتا پھرے کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر، اور میں اب تیرا حق یہ بنتا ہے فتبا ام بالمعروف، اچھائی کا بدلہ تو اچھائی کے ساتھ دے، وہ ادا ان الیہ احسان، اور اس کو اچھے طریقے سے وہ مال پہنچا دے. یہ قرآن نے بتلا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، فرمایا یہ آسانی ہے تمہارے رب کی، تمہارے رب کی جانب سے ورحمہ اور رحمت ہے. فمن اعتدا بعد ذالک، وہ آدمی جس نے اس کے بعد تجاوز کیا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اگلی آیت، آیت نمبر 179، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اور تمہارے لیے بدلے کے اندر زندگی ہے اے اہل عقل والو، شاید کہ تم سمجھ جاؤ. یہاں قرآن نے معترضین کے اعتراض کا جواب دیا ہے، جو کہتے ہیں ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ کاٹنا یہ تو نہ انصافی. ایک بات یاد رکھیے، قرآن نے مسائل ضرور بتلائے ہیں، لیکن وہ مسائل جو قرآن نے پہلی امم پر نازل فرمائے تھے اور اس امم کے حق میں بھی وہ بنتے تھے، اور میں ان میں خالق کے ارض و سماوات نے کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں کی، کوئی نرمی نہیں کی، اسی طرح وہ مسائل اٹھا کر یہاں دے دی. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، قرآن نے پوری تفسیر بیان فرما، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یا معترضین کے اعتراض کا جواب دیا. جو معترضین کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تو دوسرے بندے کا کیا قصور ہے؟ اگر ایک بندے سے قتل ہو گیا تو قتل کیا جانا یہ نا انصافی ہے، اگر زنا ہو جاتا ہے تو اسے قتل کیا جائے تو نا انصافی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو تین وجہ سے قتل کیا جاتا ہے. حدیث سنا رہا ہوں، واقعات نہیں سنا رہا، قصص نہیں سنا رہا، حدیث سنا رہا ہوں. اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا وہ آدمی جس نے کسی کو قتل کیا اسے اس کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے، جس نے اسلام کو ترک کر دیا، فمن بدل دینہ، تیسرا وہ آدمی جو شادی شدہ تھا پھر اس نے زنا کیا. فرمایا یہ تین آدمی ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس قصاص کے اندر فرمایا تمہارے لیے زندگی ہے. معترضین تو کہتے ہیں نا یہ تو ناحق ہے، ہاتھ کاٹ دیا وہ ٹنڈا ہو جائے گا، پاؤں کاٹ دیا وہ لنڈا ہو جائے گا، اس کی آنکھ نکال دی وہ اندھا ہو جائے گا، کان کاٹ دیا وہ سنے گا کہاں سے، یہ تو اسلام نا انصافی کر رہا ہے. اسلام نے عورتوں کے حقوق نہیں دیے، مردوں کے حقوق نہیں دیے، نا اسلام نے ہر کسی کا حق اس کو بعین ہی ادا کیا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے اس کے اندر زندگی ہے. اور میں کیسے زندگی ہے؟ ایک بار اگر کوئی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، دوبارہ کبھی کوئی چوری نہیں کرے گا. ایک آدمی قتل کرے گا اسے چوڑائے میں لٹکا دیا جائے گا، اور میں کوئی دوسرا کوئی قتل نہیں کرے گا. آج دیکھیں اتنے قتل ہو رہے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صنعاء کے مقام پر سات آدمیوں نے ایک آدمی کو قتل کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سات آدمیوں کو بدلے کے اندر قتل کر دیا، اور فرمایا کہ پورا قبیلہ اگر ایک آدمی کو قتل کرتا میں پورے قبیلے کو قصاص سے قتل کر دیتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا صنعاء کے مقام پر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے اس بدلے کے اندر خالق کے ارض و سماوات نے حیات رکھی ہے، ایک بار جب کوئی کام کرے گا اسے شرعی سزا مل جائے گی. فرمایا کبھی دوسرے کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کا کام کر سکے. لعلکم تتقون، آگے علت وجہ بتلا دی کہ تمہارے لیے حیات کے اندر زندگی اس لیے ہے، نہ کوئی بھائی کسی کو قتل کرے گا، نہ کوئی قبیلے والا چاہے گا کہ ہمارا کوئی آدمی کسی کو قتل کرے، اور شاید کہ تم اس وجہ سے متقی بن. কুতিবা আলাইকুম ইদা হাজারা আহাদাকুমুল মউত, আয়াত নাম্বার 81। ইসমে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত নে বরাসত কি আহকামাত কো বিয়ান কি, মীর ওসিয়ত কি ফরমায়া, কোই ইনসান আগর ওসিয়ত করনা চায়ে তো ওসিয়ত কর সকতা আপনে মাল মে সে, লেকিন ওসিয়ত কব পুরি কি জায়েগি, ফরমায়া ওসিয়ত তব পুরি কি জায়েগি জব উসকে মাল মে সে কর্জা আদা কর দিয়া জায়ে, উসকে জুম্মে কিসি কা কর্জা হো ও কর্জা আদা কর দে, তো কর্জা আদা করনে কে বাদ উসকি ওসিয়ত পর আমল কিয়া জায়েগা। আপ ওসিয়ত কিতনে মাল মে সে কর সকতা হয়, ইসমে আপকো সৈয়দনা সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা কি হাদিস সুনা দেতা। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো হালত ইলালত কে আন্দর থে, বিমার থে, সরকার দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনকি ইয়াদত কে লিয়ে আয়ে, কা ইয়া রাসূলুল্লাহ মেরি সিরফ এক বেটি হে, মে ওসিয়ত করনা চাহতা হুঁ, আপনে মাল কি ওসিয়ত কর দুঁ? সরকার দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়া কে সারে মাল কি ওসিয়ত না কর, কা আচ্ছা ইয়া রাসূলুল্লাহ আধে দো তিহাই মাল কি ওসিয়ত কর দুঁ? ফরমায়া নহীঁ ইয়ে ভি বহুত জ্যাদা হ্যায়, কা ইয়া রাসূলুল্লাহ আধে মাল কি ওসিয়ত কর দুঁ? কা নহীঁ ইয়ে ভি জ্যাদা হ্যায়, ফরমায়া এক তিহাই মাল কি ওসিয়ত কর দুঁ? তো সরকার দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে ফরমায়া এক তিহাই মাল কি ওসিয়ত কর দো আগর চে ইয়ে ভি জ্যাদা হ্যায়, এক তিহাই মাল কি ওসিয়ত কর দো আগর চে ইয়ে ভি জ্যাদা হ্যায়। আব সরকার দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে এক তিহাই মাল কি ওসিয়ত করনে কা হুকুম। আব খুলাসা ইয়ে নিকলা, আইমা নে মাসলা নিকালা, আগর কোই বান্দা আপনে মাল কি ওসিয়ত করনা চাহতা হ্যায় তো এক তিহাই মাল কি ওসিয়ত কর সকতা হ্যায়, এক তিহাই মাল সে জ্যাদা কি ওসিয়ত নহীঁ কর সকতা, লেকিন ওসিয়ত ভি জায়েজ হো। ফরমায়া কুতিবা আলাইকুম ইদা হাযারা আহাদাকুমুল মউত ইন তারাকা খাইরা, আগর উসনে মাল কো ছোড়া হ্যায় আল ওসিয়্যা তো ওসিয়্যত তুম পর ফর্জ হ্যায় ওসিয়্যত কর, লিল ওয়ালিদাইন ওয়ালিদাইন কে লিয়ে, ওয়াল আকরাবিন ওর করিবি রিশতেদারোঁ কে লিয়ে, ফরমায়া ইয়ে জ্যাদা বেহতর হ্যায় হাক্কান আলাল মুত্তাকিন, ওর মুত্তাকিন পর ইয়ে হক হ্যায়। ওর আগে এক গলত ফেহমি ওর এক গলতি কা ইজালা কিয়া হ্যায় আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত, কা হো সকতা হ্যায় ওসিয়্যত করনে কে আন্দর ওসিয়্যত করনে ওয়ালা কোই গড়বড় কর দে, কা হো সকতা হ্যায় ও যে চাহতা হো ফুলা বন্দে কো মাল জ্যাদা মিল যায়, ফুলা বন্দে কো মাল জ্যাদা মিল যায়। মিসাল কে তোর পর আগর কিসি আদমি কে চার বেটে হ্যায়, আব মাল চার বেটো কে দরমিয়ান তকসিম হোনা হ্যায়, ও চাহতা হ্যায় মেরে এক বেটে কো মাল জ্যাদা মিল যায়, বেটো কি মৌজুদগি মে পোতো কো মাল নহীঁ মিলতা, ও আপনি জিন্দগি কে আন্দর ওসিয়্যত করকে চলা যাতা হ্যায়, মেরা ইতনা মাল ফুলা পোতে কে লিয়ে হ্যায়, ও ইসলিয়ে কে রাহা হ্যায় কি পোতে কে ওয়াস্তে সে উসকে বাপ কো মিল যায়, আব ও ইয়ে ওসিয়্যত কর রাহা হ্যায়। কা ইস তরহ কি আগর ওসিয়্যত কি যায়, ইস তরহ কি ওসিয়্যত কি যায়, ফা আসলাহ বাইনহুম, তুম উসকে দরমিয়ান সুলহ করবা দো, উসকো সহি কর দো, তাকে কিসি কে সাথ হক তলফি না হো, কিসি কি হক তলফি না হো, কিসি কে সাথ না ইনসাফি না হো। লেকিন আগর উসকি ওসিয়্যত জায়েজ থি, মিসাল কে তোর পর এক তিহাই মাল সে উসনে কাহা মেরে জিম্মে ফুলা ফুলা ফরায়জ রেহতে হ্যায় ও তুম পুরে কর দেনা, কাহা কি আগর ফির ভি কিসি নে ওসিয়্যত কো উসকে পিছে সে পুরা না কিয়া ও জানে ওয়ালা তো বরি জিম্মা হো জায়েগা লেকিন পিছলে গুনাহগার হো জায়ে আগর ওসিয়্যত কো পুরা নহীঁ করতে। ইয়ে ফরমায়া ফমান বদলাহু বাদা মা সামিআ, বস ও আদমি জিসনে তবদিল কর দিয়া বাদ উস ওসিয়্যত কো সুননে কে, ইন্নাহু ইসমুন, বস বেশক উসকা গুনাহ আলাল্লাযীনা ইউবদ্দিলুনা উন লোগো পর হ্যায় জিনহোনে উসকো তবদিল কর দিয়া, ইন্নাল্লাহ সামিউন আলীম, বেশক আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত সুননে ওয়ালে হ্যায় ওর জাননে ওয়ালে। ফমান খাফা মিন মুসিন, ইসকে আন্দর ও মাসলা বয়ান কিয়া জো মানে আপকে সামনে বয়ান বয়ান কিয়া হ্যায়, ও আদমি জিসকো খৌফ খৌফ ওসিয়্যত করনে ওয়ালে কি জানব সে জানবদারি কা, ইসকি জানব ও ঝুক রাহা হ্যায়, ইসকো মাল জ্যাদা দেনা চাহ রাহা হ্যায়, খাফান আও ইসমান, উস ইয়া গুনাহ কা কি হো সকতা হ্যায় ইয়ে গলত ওসিয়্যত করকে যা রাহা হ্যায়, মেরে মাল কো আপ গানো কে আন্দর খরচ করনা, মেরে মাল কো ফুলান জগহ খরচ কর দেনা ওর গলত কারি মে যা রাহা হ্যায়, ফরমায়া ফা আসলাহ বাইনহুম, ইয়ে আগর উনকে দরমিয়ান সুলহ করবা দেতা হ্যায় ফলা ইসমা আলাইহি, ফরমায়া উস পর কিসি কিসম কা কোই গুনাহ নহীঁ। ইন্নাল্লাহ গাফুরুর রহিম, বেশক আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বখশনে ওয়ালা ওর রহম করনে ওয়ালা হ্যায়। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কুরআনে করিম কো সমঝনে কি উসকে মুতাবিক আমল করনে কি তৌফিক নসীব ফরমায়ে। দোয়া কে বাদ আগর কিসি সাথ কা কুছ সওয়াল হো তো ও কর সকতা হ্যায়। آمين الحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكثر الأنصار والمهاجر صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب مسجد سیدنا ابو حریرہ کے اندر عشاء کی نماز کے بعد مناظر علی سنت مولانا رضوان عزیز صاحب تشریف لا رہے ہیں، سب ساتھی کوشش کریں اس کے اندر شرکت کرنے کی. آپ کی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. میرے لگے تکلیف پہ رکھ لیجیے. اگلا درس انشاءاللہ تعالی ہمارا اسی سوال کی سو ساتھی دے دو اس اور ذمہ لا دو. سوال میں سن لے کچھ اور سوال آیا ہے، اگر کوئی آدمی جیل کے اندر چلا جاتا ہے، جیل کے اندر اس نے قتل کیا ہے، تو آیا زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اسے چھڑوا سکتے ہیں یا نہیں چھڑوا سکتے؟ دیکھیں قتل کا جو معاملہ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور زکوٰۃ کا مصرف یہ ایک الگ معاملہ ہے، دو مسئلے الگ الگ ہیں. بیٹا بیٹھ جاؤ وہاں، جب نکلیں گے ساتھ پھر تقسیم کر دیں. زکوٰۃ کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے اور قتل کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایک آدمی نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد وہ جیل چلا گیا، اب اس سے قصاص کون لے گا؟ کیا ولی خود اس کو قتل کریں گے یا وہ رسا خود اس کو قتل کریں گے؟ دیکھیں وہ رسا خود اس کو قتل نہیں کر سکتے، اسے وقت کا سلطان یا وقت کا جو حاکم ہے وہ اس پر سزا کو لاگو کرے گا. لیکن اگر وہ وقت کا والی جو حکمران یا جو سلطان ہے وہ اسے مقتول کے ورثاء کے حوالے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ نے قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا، اسے چاہے قتل کر دیں چاہے اسے معاف فرما دیں. ایک بات. دوسری بات، قاتل جس نے قتل کیا ہے اگر غریب آدمی ہے، زکوٰۃ کا مستحق بنتا ہے تو زکوٰۃ اس پر لگتی ہے. زکوٰۃ کا مستحق ہونا ایک الگ بات ہے، قاتل کا قتل کرنا ایک الگ بات ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن گناہ کبیرہ کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زکوٰۃ کے استحقاق سے یا زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہونے سے وہ ساقط ہو گیا. یہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں. جی نہیں، ایک مسئلہ قاتل کی مدد کرنا اسے سزا سے بچانے کے لیے، قاتل کی مدد کرنا سزا سے بچانے کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اچھا ہاں جی، آپ کیا مسئلہ پوچھ لیجیے. جی جی اچھا دیکھیں جی، ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ جہلم کا ایک محقق ہے جو علی کے نام سے مشہور ہے، وہ کہتا ہے جی کہ ایک راوی زبیر علی یہ غیر مقلدین کا محقق ہے جو دنیا سے جا چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک راوی اگر بخاری اور مسلم کے اندر آ جائے تو وہ صحیح ہے، اور بخاری اور مسلم کے علاوہ آ جائے وہ ضعیف ہے. ساتھی توجہ سے میری بات سنے، بڑی قیمتی بات آج کرنے لگا ہوں. ایک راوی اگر بخاری اور مسلم کے اندر آ جائے تو وہ صحیح ہے، اور بخاری اور مسلم کے علاوہ آ جائے تو وہ ضعیف ہے. یہ قاعدہ ایسے نہیں لکھا ہوا، قاعدہ یہ لکھا ہوا ہے جو زبیر علی نے نقل کیا ہے. جو محدثین مدلس ہیں، جو راوی مدلس ہیں، جن پر تدلیس کیجیے رہا ہے کہ یہ تدلیس کیا کرتے تھے، وہ اگر بخاری اور مسلم کے اندر آ جائیں تو ان کی بخاری اور مسلم کے اندر عن والی روایت، تدلیس والی روایت قابل قبول ہے. اور یہی راوی اگر صحیحین کے علاوہ، بخاری اور مسلم کے علاوہ کسی اور حدیث کی کتاب کے اندر آ جائیں تو ان کی عن والی روایت عدم مطابقت اور عدم سما کی بغیر یہ قابل قبول.